इकरार बड़ी ही नशीली है, वो तो आँख भी मेरी चमकीली है, इकरार बड़ी ही नशीली है, वो तो आँख भी मेरी चमकीली है, छटके ना जो ऐसा